ettim dağlara taşa efendi. Aloğlu gül yüzlüm piroğlu. Dedim götürmüyor bu gam yükümü sevdiğim efendi. Alaca obası Çorum eline efendi. Aloğlu gül yüzlüm piroğlu. Dedim götürmüyor bu gam yükümü sevdiğim efendi. Muhannetin kahrı elim derdine efendim. Aloğlu gül yüzlüm piroğlu. Dayanılmaz acı tatlı zehrimi sevdiğim efendim. Boca Gözel Irmak Fırat Nehri'ne efendi. Aloğlu gül yüzlüm piroğlu. Dedim götürmüyor bu gam yükünü sevdiğim efendi. Aşık Haydar der ki bu ahır çağı efendim. Aloğlu gül yüzlüm piroğlu. Bilenmiş geliyor ecel bıçağı sevdiğim efendim. Gökyüzünde uçan posta uçağı efendim. Aloğlu gül yüzlüm piroğlu. Dedim götürmüyor bu gam yükünü sevdiğim efendim. Gökyüzünde uçan posta uçağı efendim. Aloğlu gül yüzlüm piroğlu. Dedim götürmüyor bu gam yükünü sevdiğim efendim.